50 languages. 29. 29. V restauraci 1. V restauraci 1. Je ten stůl volný? Je ten stůl volný? Přineste mi prosím jídelní lístek. Přineste mi prosím jídelní lístek. Co byste nám doporučil? Co byste nám doporučila? Co byste nám doporučil? Co byste nám doporučila? Dal bych si rád pivo. Dal bych si rád pivo. Dal bych si rád minerálku. Dal bych si rád minerálku. Dal bych si rád pomerančový džus. Dal bych si rád pomerančový džus. Dal bych si rád kávu. Dal bych si rád kávu. Dal bych si rád kávu s mlékem. Dal bych si rád kávu s mlékem. S cukrem, prosím. S cukrem, prosím. Dal bych si čaj. Dal bych si čaj. Dal bych si čaj s citrónem. Dal bych si čaj s citrónem. Dal bych si čaj s mlékem. Dal bych si čaj s mlékem. Máte cigarety? Máte cigarety? Máte popelník? Máte popelník? Máte oheň? Můžete mi připálit? Máte oheň? Můžete mi připálit? Chybí mi vidlička. Chybí mi vidlička. Chybí mi nůž. Chybí mi nůž. Chybí mi lžíce. Chybí mi lžíce.